After Party. Się można ratować się, słuchając muzyki pozytywnej, muzyki wesołej. Można też zatopić się w klimacie nostalgicznym jeszcze głębiej, słuchając muzyki korespondującej z chłodem i mrokiem. I takiej muzyki będziemy słuchali dziś wspólnie do godziny 6. Wojciech Barczyński, audycja After Party, kłaniam się nisko. Goldmund za nami, przed nami Rafael Anton Irisari. To wytwórnia Ghostly International i kompilacja SMM Context. Album, na którym usłyszymy również m.in. Michała Jacaszka. Gorąco polecam, choć to nie jest nowość, rok 2011. Jeszcze przez kilka chwil pozostaniemy z tą płytą. Thank you. Thank you. Paws i Peter Broderick, muzyk ze Stanów Zjednoczonych, który od wielu lat mieszka w Europie. Współtworzy m.in. duński zespół Efterklang, ale można usłyszeć go również na koncertach i w nagraniach Nilsa Frama, w zespole Laury Gibson. Niezwykle wszechstronnie uzdolniony i wykształcony muzyk, który z pewnością jeszcze w naszych spotkaniach powróci. A teraz Leyland Kirby, muzyk z Wielkiej Brytanii, którego doskonale znają wszyscy ci, którzy odwiedzają festiwal Unsound. Leyland Kirby pod wieloma szyldami na tym festiwalu występował z projektami ambientowymi, ale również niezwykle groteskowymi projektami parodiującymi muzykę popularną. W sposób absolutnie unikatowy i taki, który tylko i wyłącznie w wykonaniu Leylanda Kirby'ego ma sens. Dziś jednak muzyka ambient w jego wykonaniu, taka, którą znamy również spod szyldu The Caretaker, ale najpierw utwór Polaroid, to cały czas jest kompilacja SMM Context. Thank you. Leyland Kirby. Jeszcze przez kilka chwil zostajemy z jego muzyką. W tej chwili utwór Solid Mentality. To jest ta część jego katalogu, która najpiękniej sprawdza się właśnie jesienią. Choć muzyka niezwykle poważna, to warto wiedzieć, że Leyland Kirby to człowiek obdarzony fantastycznym, absurdalnym poczuciem humoru. To jednak najwyraźniej obecne jest w jego innych projektach. Leyland Kirby w tej chwili w utworze Solid Mentality. Tinseltown to ponownie był Leyland Kirby, a teraz Norm Chambers, którego słuchaliśmy przed tygodniem, i jego projekt Panabright. Wracamy do albumu Soft Terminal. Zaczynamy od utworu Sound Softy. Norm Chambers, czyli Panna Bright i utwór Janus z albumu Soft Terminal. Obiecywałem, że przejdziemy jeszcze kiedyś do muzyki, którą Norm Chambers nagrywa pod pseudonimem Jürgen Miller, ale to jeszcze nie dziś, bo w tej chwili Hobo Cubes to również artysta, którego słuchaliśmy przed tygodniem. Francesco De Gallo, prosto z Montrealu w Kanadzie. Fragment albumu Timeless, Mindless. Zaczynamy od utworu The Seeking. Thank you. Reaching the Surface to ponownie Hobo Cubes z albumu Timeless Mindless. Wspominałem już dziś o krakowskim festiwalu Unsound, a teraz inna krakowska impreza, festiwal Sacrum Profanum. Podczas jego tegorocznej edycji wystąpiło mnóstwo artystów, których cenię sobie bardzo wysoko, którzy zresztą niejednokrotnie już u nas grali, również na festiwalu Unsound. Jednym z nich jest Aiden Baker, utwór Substantiated w jego wykonaniu w tej chwili.